پریشانیوں سے تنگ آ کر اگر کوئی یوں کہہ بیٹھے اللہ عز و جل نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے، خود تو آسمان پر بیٹھا حکومت کر رہا ہے اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے گھر میں ڈال رکھی ہیں، زندگی کے کسی حصے میں بھی مجھے خوشی نہیں ملی، تو کیا حکم ہے؟ اس میں واضح طور پر اللہ عز و جل کی توہین کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراض کرنا اور اس کے لیے مکان ماننا پایا جا رہا ہے. یہ جملہ کفریات سے بھرپور ہے. کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے. مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حال میں رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. پاک پروردگار عز و جل ہمارا مالک و مختار ہے. اللہ عز و جل جسے چاہے بے حساب داخل جنت فرمائے اور جسے چاہے امتحان میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دے کر انعام و اکرام کی بارشیں کرے. مومن کامل وہی ہے جو ہر حال میں رب ذوالجلال جل جلالہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے. مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل پر اعتراض کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دینے والا شخص بہت ہی بڑا بدنصیب ہے. ہر مسلمان کو امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. خدا رحمان عز و جل کا فرمانے آزمائش نشان ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ترجمہ کنز الایمان. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہ آئی؟ حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں. یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عز و جل میں مصیبتیں برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے. ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں پہنچی ہی نہیں. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرماتے. ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں فرماتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.